NPO Radio 1. 5 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de VS zijn 2 leiders van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel opgepakt. Het gaat om de baas van het kartel, Ismael Zambada, beter bekend als El Mayo, en de zoon van de vroegere leider El Chapo. De 2 werden aangehouden kort nadat ze met een privévliegtuig in Texas waren geland. Beide worden verdacht van grootschalige drugsmokkel naar de VS. Pensioenfonds PME wil investeren in de bouw van 4 nieuwe kerncentrales. Dat zei de bestuursvoorzitter gisteravond in Nieuwsuur. Het kabinet zoekt al langer naar investeerders voor de bouw van de nieuwe centrales. Maar tot nu toe had niemand zich gemeld. Het kabinet hoopt dat na PME ook andere investeerders overstag gaan. Stemacteurs van videogames in Hollywood staken, omdat gesprekken over het gebruik van kunstmatige intelligentie zijn vastgelopen. De acteurs zijn bang dat hun banen verloren gaan en willen afspraken met gamestudio's. Na 1,5 jaar praten is er nog geen akkoord. De coach van de Canadese voetbalvrouwen is geschorst na spionage met een drone eerder deze week. De voetbalsters van Nieuw-Zeeland zagen tijdens een training voor de Olympische wedstrijd tegen Canada een drone overvliegen en dienden een klacht in. Eerder waren al 2 stafleden van Canada naar huis gestuurd om hetzelfde incident. De schorsing geldt tijdens de Spelen en zolang een extern onderzoek duurt. En die Olympische Spelen gaan vanavond officieel van start. In een botenparade reizen de atleten over de Seine richting de Eiffeltoren. De Nederlandse sporters staan samen met die van Peru op een boot. Handbalster Lois Abbing en 3x3 basketballer Wurtie de Jong dragen de vlag voor Nederland. In de 2e voorronde van de Europa League heeft Ajax gewonnen van Vojvodina uit Servië. Vlak voor tijd werd het enige doelpunt van de wedstrijd gemaakt. De return is volgende week. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Later op de dag wordt het vaker droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Eindelijk is het zover. Tenminste, niet per se voor alle inwoners die de stad ontvluchten, maar wel voor duizenden sporters die zijn afgereisd naar Parijs. Want de Olympische Spelen gaan vandaag officieel beginnen. En wie denkt dat het een sportevenement alleen, nou, je raadt het al, om sport gaat, die heeft het mis. Paris Fashion Week or opening ceremony of the Olympics. De Duitse Sarah Vos en haar team voelen zich oncomfortabel in de standaard hoog uitgesneden turnpakjes. En dus turnen ze liever in deze outfit. Like I said, I feel like a warrior in it, like a warrior princess kind of queen from Wakanda maybe. Yo, Team France just released what they're wearing to the Olympics and this stupid. De Noorse beachhandbalsters die een boete aan hun broek kregen omdat die te lang was. Slayed. Literally traumatizing. Slayed. No comment. So if an outfit could win gold, this could be it. Mongolia's national uniform for the Paris Olympic already dazzling people, especially on social media. Vroeg. Jan van Poppel. Een hele goede morgen. Je luistert naar Vroeg van vrijdag 26 juli. De Olympische Spelen worden steeds meer een modeconcours, want de outfits van de sporters stelen de show. Nou, vanavond is de openingsceremonie van het sportevenement en voordat de gedroomde medailleregen hier in NPO Radio 1 overneemt, duik ik vandaag in de fashion van de Spelen. Hoe beïnvloedt de cultuur van een land bijvoorbeeld hun outfits? Welke kledingmerken willen zich deze Spelen vooral profileren? En hoe beïnvloedt sport de huidige modetrends verder? Nou, onder andere dat vraag ik aan mijn gast van vandaag, modejournalist Jelis Čiček. Jelis, een hele goede morgen. Goedemorgen. Is het vroeg voor je? Nee, ik ben een hele vroege vogel. Oké, dus je zit hier helemaal. Oké. Is dat ook een ding in de modejournalistiek eigenlijk? En nee, de modewereld überhaupt? Vroeg zijn? Nee. Nou ja, weet ik niet. Maar ik. Nee, volgens mij niet juist. Gewoon lekker uitslapen. Want je hebt heel vaak ook natuurlijk in de modewereld events die vaak in de avonden plaatsvinden. Ja. Pers-events. Dus dan ga je best vaak laat naar bed. Laat naar bed. Oké. Okay. Ja. Nou, dan is het aan de ene kant dus vind je het fijn, maar aan de andere kant is het ook een beetje uit je comfortzone. Komt helemaal goed het komende uur. Ben je als modejournalist een beetje van de athleisure trend? Zeker, maar ik ben wel, door de week kleed ik me wel niet. Dan draag ik geen athleisure wear. Nee. In het weekend wel. Dus dat zijn eigenlijk, misschien weet niet iedereen wat dat is. Maar nee, dat want is... ik wilde al zeggen van ik gebruik nu heel stoer dit woord. Maar ik heb dit ook gisteren voor het eerst gehoord hoor. Ja, nee, maar dat is inderdaad. Dus het zijn eigenlijk is het kleding wat je doet denken aan alsof je gaat sporten. Dus dat wat comfortabel zit. Loungewear noemen ze het ook wel eens. Dat zijn dan meer joggingpakken bijvoorbeeld. Maar athleisure wear zit een soort van ertussen. In, dus dat is vaak geïnspireerd op een sport. Het kan vaak polo zijn, het kan voetbal zijn, het kan noem wat op basketbal zijn. Mm-hmm. En daarvan zijn daar heeft men de ontwerper dan naar gekeken en dan een soort nieuwe collectie van gemaakt. En dan zie je die elementen terug. Ja. En het zit vaak heel comfortabel en dat noemen ze dan athleisure wear. Mm. En ja. Jij houdt er wel van, maar het is niet iets wat je elke dag zelf draagt. Nee, niet elke dag. Oké. Want de aandacht is tijdens... We hebben het vandaag over sport, over die Olympische Spelen. De aandacht is tijdens de Olympische Spelen steeds meer gericht... ook op de outfits van de sporters. Mm. Is dat een trend de laatste jaren of is dat altijd al zo geweest? Als je het mij vraagt, ligt dat dit keer aan Parijs. Okay. Dus het wel, Parijs is dus modestad van de wereld. Mm. Je hebt natuurlijk een aantal waar ook de Fashion Weeks plaatsvinden. Dat zijn New York, Londen, Milaan, Parijs. Maar Parijs is echt de modestad. Daar eindigt de Fashion Week ook altijd. En dat is ook anderhalve week waar de andere 4-5 dagen zijn. Mm-hmm. En het is ook de enige couturestad, echt waar de couture vandaan komt. Dus en wat is even, ik ben echt een leek hoor. Ik ga je vandaag heel veel domme vragen stellen. Nee, maar wat is het verschil tussen mode en couture? Nee, je hebt zeg maar prêt-à-porter. Dat noemen ze meer de draagbare collecties die modehuizen maken. Okay. En je hebt couture. Dat zijn echt de stukken die... die heel lang duren om te maken en die eigenlijk alleen maar op aanvraag zijn vaak. En het zijn hele dure stukken, hele exclusieve stukken. Zit vaak heel veel handwerk, komt eraan te pas. Dus dat zijn de couture collecties. En dat zijn vaak made-to-measure, dus echt het is maatwerk. Okay. En dat daarvan is Parijs dus echt... Dat is Parijs. Dat is nergens anders. Dat zijn twee woorden die je ineens, zeg maar, die horen bij elkaar. Ja. Okay. Absoluut. Okay. Ja, en is dat dan ook de vorm van mode die we deze Olympische Spelen echt gaan zien? Nou, niet bij alle Olympische de huizen, zou ik bijna willen zeggen. Maar alle de landen hebben natuurlijk verschillende collecties gemaakt. Je ziet het bij een paar, dat vond ik heel mooi. Een aantal landen hebben hier goed naar gekeken. En die hebben ook het moment gepakt om hun vakmanschap van het land te laten zien. Om misschien cultuur of tradities te eren. Denk aan Mongolië, daar is het heel veel over gegaan. Ja. Het zijn hele prachtige outfits die ze hebben ontworpen voor de sporters. Mm-hmm. Heel veel handwerk. Het zijn echt couturestukken. Het zijn ook daadwerkelijk couturestukken. Want per stuk zit volgens mij 20 uur aan handwerk in. Ja. Jongen, jongen. Ja, dus dat is echt couture. En je ziet het ook. Het zijn een soort vesten die ze aan hebben. Een soort gilet. Die ze over hun outfit dragen. En daar zie je ook allemaal bewerkingen op. Dus echt handwerk, borduursels. Waar dan allerlei heel mooi, een soort van... hoe kan ik noemen? Er zit ook een trofee op, maar het zit ook echt bewerkingen, een soort takken. Ja, het is prachtig. Het is echt heel bijzonder. Nou, laten we gewoon eens een rondgang maken langs die outfits. En ook, want je zegt, het komt door Parijs. Dan ben ik ook wel benieuwd van wat zit er dan in Parijs, wat het zo'n modestad maakt. We gaan er allemaal over praten. Dus over die mode op de Olympische Spelen. Overigens niet alleen de couture, maar ook de sportoutfit zelf komen we allemaal over te spreken. Zit je nou te luisteren hier naar Vroeg en heb je vragen? Blijf ze dan vooral stellen. Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Jelies, hoe heb jij de mode op de Olympische Spelen, even afgezien van of Parijs nou echt de modestad is, hoe heb jij de mode op de Olympische Spelen zien ontwikkelen door de jaren heen eigenlijk? Nou, het is, ik denk dat we dan even terug moeten, want dat is niet alleen de Olympische Spelen. Hè, maar ik denk dat mode in de sport, mode en sport steeds meer verweven zijn geraakt. Niet zo leuk om weer naar die tijd te refereren, maar natuurlijk ook corona heeft ook meegeholpen dat de trend is veranderd in het modebeeld. Dus we gingen veel meer praktische kleding dragen, veel meer kleding dat lekker zit. Hè, dus ook om thuis te werken en waardoor dus zeg maar de athleisure wear waar we net over hadden, dus de sportskleding veel meer geïntegreerd is geraakt in het modebeeld. Ja. Dus dat het heel normaal was om een legging ook te dragen uiteindelijk naar kantoor. Dat ging toen op een gegeven moment in elkaar overlopen. Dus dat was sowieso een trend wat in het modebeeld goed te zien was. Dus dat dat in elkaar overvloeide. Daarnaast dus wat de modehuizen zagen van oké, dit werkt eigenlijk goed. We moeten steeds meer dit soort collecties gaan ontwerpen. Dus Stella McCartney bijvoorbeeld, om een voorbeeld te nemen, heeft voor Groot-Brittannië nu ook de outfits ontworpen al vaker. Maar die heeft echt een sportslijn in haar. Hè? En dat had ze dan daarvoor niet? Nou ja, dat heeft ze wel uitgebreid. Ze deed al wel wat samenwerkingen en ze had al wel een soort van sportswear lijn. Maar die was vrij klein, maar dat is veel meer gaan uitbreiden. Terwijl het is echt een modehuis. Ja. Maar er gingen veel meer modehuizen doen. Dus daar kwam dan dus eigenlijk een lijn bij die ze dan in hun collectie hadden zitten met dit soort looks. Hè? Dus die eigenlijk, waar als je het ziet dat je denkt, hé, dat is afgeleid van een sport. Hè? Dus of van de sportwereld. Wat er toen gebeurde, is dat, dat modehuizen hebben natuurlijk altijd aantal gezichten, hè, van een modehuis, van hun collectie, om dus marketing, om naar buiten te brengen. Nou, en dan vonden ze natuurlijk ook op een gegeven moment wel logisch dat er ook atleten werden gevraagd om het gezicht te zijn van een modehuis, hè, of van een bepaalde collectie of front row te zitten. Dus de laatste jaren zien we ook veel meer atleten die of in een campagne schitteren, hè, want dat zijn hele grote campagnes, of bijvoorbeeld front row zitten. Ja. Om dus... En wat is front row? Oh, dat is dus op de eerste rij bij de modeshow zitten. Okay, yeah. Ja, want daar wordt natuurlijk de collectie voor het eerst getoond. Mm. Hè, dus ook bijvoorbeeld in Parijs, dus tijdens Fashion Week. Dan wordt een collectie tijdens Fashion Week wordt dan gepresenteerd. En die sporters die zitten daar dan? En wat is dan de functie van die sporter die daar op de eerste rij zit? Nou ja, die dragen dan bijvoorbeeld de collectie. En dat wordt dan gefotografeerd. En dat wordt dan dat is natuurlijk wat de media... Wordt daar echt zo over nagedacht? Absoluut. Daar wordt heel goed over nagedacht wie op die eerste rij zit. Ik dacht altijd dat zijn mensen die meest geld voor het kaartje hebben betaald, maar die worden daar gewoon geplaceerd. Nee, daar wordt heel goed over nagedacht. Daar wordt heel strategisch over nagedacht. En wat ik wel goed vind, is dat op een gegeven moment als jij dit soort collecties onderbrengt, of je zegt dat je sportslijn uitbrengt, dan is het natuurlijk wel heel fijn als je ook goed nadenkt over wie moet dat dan... Ja. Dragen, wie moet het dan eigenlijk aanprijzen? Want dat gebeurt er in de campagne. En op deze manier zie je eigenlijk dat dus die sporters steeds meer op de voorgrond komen bij die modemerken. Mm-hmm. Wat zijn dan nog andere merken die bijvoorbeeld hun sportlijnen uitbreiden? Want we hadden het net over die couture. Mm-hmm. Dan denk ik meteen aan van die hele dure merken als Dior, Louis Vuitton. Mm-hmm. Zijn zij dan ook in gaan zetten op sport? Nou, niet per se sport, maar wij ook bij de grote modehuizen. En Louis Vuitton is daar een heel mooi voorbeeld van. Hè. Die zijn wel meer op gaan zitten. Het zijn verschillende termen voor streetwear, sportswear. Nou ja, en dat is bijvoorbeeld voor de mannencollecties van Louis Vuitton. Zie je het al een aantal jaar. Yeah. Dat heeft veel meer sneakers bijvoorbeeld. Veel meer een beetje joggingachtige materialen die ze gebruiken. Wel eens voor een broek of een trui. Of een hoodie, hè. Een trui met een capuchon. Dat zag je vroeger echt niet zo snel terug in de collecties. Misschien een verdwaalde, hè, maar nu is het echt vast onderdeel. Ja. En ze zien ook dat hartstikke goed verkoopt. Mm-hmm. Omdat een hoodie natuurlijk gewoon hartstikke echt gedragen wordt. Ja. Niet iedereen gaat in pak naar werk. Nee. Dus ik denk dat het ook hartstikke lucratief is. Ja. Ja. En zijn ze dat blijven doen. Heeft bijvoorbeeld ook Virgil Abloh. Dat is een hele bekende ontwerper. Hij is helaas overleden. Hij was echt een streetwear ontwerper. Zelf van het merk Off-White. Hij was bij Louis Vuitton aangesteld als creative director. En hij heeft echt door zijn aanstelling, daar hebben ook heel veel mensen wat over geschreven, heel veel modejournalisten, liet Louis Vuitton zien, wij geloven hierin. Ja. Dus dat streetwear meer terug moet komen in de collecties, want dat is wat het publiek vraagt. Dus wij stellen ook een Virgil Abloh aan om dat te doen. En daarmee was de toon echt wel gezet. Dus Louis Vuitton is een heel mooi voorbeeld van hoe zij echt dachten van deze kant moeten we op. En dat is dan eigenlijk de impact van de sport op de mode. Ja. Nu is vanavond de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Daar lopen de meeste sporters in ieder geval niet in sportkleding. Mm. Ze lopen daar in fantastische kledij. Echt van alle soorten en maten worden er dingen gemaakt en toch ook gedesigned voor die sporters. Hoe komt het dat al die merken zich op die manier willen profileren eigenlijk bij die Olympische Spelen? Waarom is dat zo belangrijk voor die kledingmerken? Ja, dit is natuurlijk zo'n groot wereldwijd platform. Dus het is natuurlijk voor elke ontwerper voor een modehuis een fantastische kans om je modehuis of label neer te zetten. Ja. Ik denk dat heel veel mensen hier, ontwerpers hier om zitten te springen. Want ja, ik weet niet hoeveel miljoenen er gaan kijken vanavond, maar dat zijn honderden miljoenen. Snap je? Dus dat, ja, als we het hebben over je wilt je modemerk neerzetten, of je label, of je bent beginnend ontwerper, of ja, dan wil je dit, tuurlijk. Mm-hmm. Dan is dit echt je droom. Dan is dit natuurlijk een droom om voor je land te mogen ontwerpen en dat jouw ontwerpen daar te zien zijn. En kijk even hoeveel er over is geschreven. Ja. Dat geeft je natuurlijk hartstikke veel aandacht. Ja. Laten we eens wat van die outfits langslopen. Want je noemde net al Mongolië. Laten we dat even proberen nog wat beter te omschrijven. Want ze dragen echt inderdaad een traditioneel pak met allerlei borduursels. Wit, blauw, goud. Hoe knap is het dat zo'n pak ontworpen wordt? Want volgens mij werd er ook ergens gezegd van ze hebben de Olympische Spelen al gewonnen. Ja. Als het gaat om de outfit in ieder geval. Ja, vind ik ook hoor. Ben ik het helemaal mee eens. Het is ontworpen door Michelle en Azonka. Amazonka. En zijn zussen. En zij maken al dit soort stukken. Daar staan ze onbekend. Hè, want ik heb ook even. Ik kende ze ook niet. Hè, dus ik zag het voorbij komen. Ben ook even naar ze gaan kijken. Kijk, en dat is dus wat er gebeurt. Dan ga je dus als modejournalist. Denk je van. Oh, hey, dat is heel bijzonder wat hier gemaakt is. En hier zijn zij. Staan ze bekend om de gilet. Hè, de gilet in ieder geval met borduursels. Ja. En dat is natuurlijk ook. Refereert naar de traditie, de cultuur, het kledingdracht van Mongolië. Ja. En ik vind dan, kijk, dan ben je een goede ontwerper als je zeg maar dat weet samen te brengen. Dus je denkt niet alleen dit is mijn moment om een platform te pakken voor mijn modelabel. Ja. Maar het is ook het moment om te laten zien waar wij voor staan, wat onze cultuur is, wat de tradities zijn. Ja. En dat hebben zij. Want dat is natuurlijk ook iets wat je op de Olympische Spelen wil uitdragen. Daar zijn die spelen natuurlijk naast de sport ook voor bedoeld. Ja, wat vertelt nou een verhaal van jouw land? Hè? Ja. Dus daar hebben zij heel goed naar gekeken. Want als je het ziet verschijnen, dus vanavond als mensen gaan kijken. Ja, je ziet direct van, je weet al niet misschien direct Mongolië. Ja. Maar je denkt wel van, dat zou ergens daar vandaan kunnen komen. Wat mooi. Het is absoluut opvallend. Ja, dus. Want je ziet inderdaad de fakkel als borduursel volgens mij op de borst. En dan daaronder de bergen. Het is beeldschoon. Ja. Het speelt schoon. Ja. Ja. Ja. Ik ben ooit in Mongolië geweest. En meteen toen ik die outfit zag van de Olympische Spelen, dacht ik, pas precies in de kleding die veel mensen daar dragen. Ook gewoon in het straatbeeld. Ja, en wat ik er ook mooi aan vind is dat het niet schreeuwend is. Hè? Ja. Dus het is nog steeds heel ingetogen. Hè? Dus, want dat commentaar krijg je natuurlijk. Hè? Dat snap ik ook. Misschien kan jij daar wat over vertellen, want je bent een enorme sportfan. Misschien nog niet zo'n modefan, misschien hierna. Misschien na dit gesprek. Maar veel commentaar van moet het dan zoveel over de mode gaan? Ja. Natuurlijk wel een goede vraag is, hè? Want het is een sportevenement. Absoluut. Dus ik vind dat deze ontwerpers dat goed hebben gedaan om het niet te schreeuwend te maken. Maar ik vind het moet niet, ook al ben ik een modejournalist en ben ik natuurlijk hier helemaal voor dat de mode gevierd wordt. Mm-hmm. Ik vind op zo'n evenement hoeft het niet te schreeuwerig te worden. Dus we moeten niet een soort circus worden waarin de ontwerpen steeds groter en extravaganter. Ja. En, zijn er landen eigenlijk die in jouw ogen te schreeuwende outfits hebben? Nee. Ik vind wel dat sommige landen juist beter hun best hadden moeten doen. Noem eens een voorbeeld. Ik vind bijvoorbeeld het Amerikaanse ontwerp van Ralph Lauren. Het is natuurlijk super klassiek. Het is, heel veel mensen zullen het ook herkennen als Ralph Lauren. Hoe ziet het eruit? Het zijn meer colberts, blazers. En het zijn de kleuren van de Amerikaanse vlag. Er zit gewoon een blouse onder. Ja, het is heel simpel. En het is prachtig. Ik bedoel, het is heel mooi ontworpen. Het zit als gegoten, dat wel. Ook de Franse Berluti heeft dat ontworpen. Dat is ook een Frans modehuis. Vind ik wat saai. Ziet het er mooi uit? Absoluut. Hè? Want het is ook, Berluti staat bekend om het maatwerk. Dus het zit heel mooi, dat zie je. De jasjes zitten echt fantastisch. John Niedman ziet lopen met veel te lange mouwen bijvoorbeeld. Ja. Of een veel te lange broek. Of dat die niet goed zit. Volgens mij is daar goed naar gekeken. Maar hadden ze iets meer kunnen uitpakken? Ja. Ja. Ja, of in ieder geval kijken naar wat zouden we kunnen terugbrengen. Het is iets te normaaltjes. Het is iets te normaaltjes. Ja. Hoe zit het eigenlijk met Nederland? Hoe zien wij eruit? Nederland, Ik zeg al meteen wij. Ja, vreselijk. Ja, ja, dat is het nationalisme in mij, denk ik. Ja, dat heeft Denham ontworpen. Dus dat is eigenlijk een jeanshuis. Mm-hmm. Dus een denimhuis. Dat is een Engelsman, Denham, meneer Denham, die dit heeft opgericht. Dus dat vond ik ook al aan zich, dat ik dacht, vond ik jammer, hè, want we hebben ook heel veel Nederlandse ontwerpers. En meneer Denham is al heel lang gevestigd in Nederland. Dus, hij zit ook echt in Amsterdam en het atelier ook. Het is gewoon heel erg sportswear. Het is heel erg goed gekeken naar de sport eigenlijk. Looks, hè, wat zit comfortabel. En dat is misschien dan wel weer heel Nederlands. Hè, van het moet praktisch zijn, comfortabel. Ja. Denham komt er. Inmiddels is denim natuurlijk ook in onze modecultuur geïntegreerd. Alleen, ik had wat spannenders. Ja. Want ik had het leuk gevonden. Ik las wel dat ook de Nederlandse sporters hadden gevraagd, mm-hmm, van ja, we willen wel iets wat we na de Spelen ook nog kunnen dragen. Ja, dat is heel Nederlands. Ja. Ja. Ja. Van, nou ja, lekker praktisch. Kunnen we het daarna ook nog aan? Kunnen we nog aan op de bank? Ja, nee, ik had het wel leuk gevonden als ik weet niet, Jan Tominiaal of Claes Iversen misschien ermee aan de haal was gegaan om te kijken van wat kan ik hiermee. En misschien kan ik de Nederlandse klederdracht ergens in terugbrengen, bijvoorbeeld. Hoe mooi was dat geweest? Mm. Nu noem je Denim al, Berluti, Ralph Lauren. Dat zijn natuurlijk grote merken, relatief. Ja. Is er op de Olympische Spelen ook plek voor kleinere kledingmerken of modehuizen? Ja, zeker. En ik bedoel, als we bijvoorbeeld net zoals met Mongolië, bedoel Michel en Amman Zonka, die zijn nog niet zo groot, hoor. Nee. Dus zeker, weet je, er zijn gewoon jonge ontwerpers bijvoorbeeld. Hè, die bijvoorbeeld een Marokkaanse ontwerp van het Marokkaanse team. Die is niet jong, hoor, maar dat is wel een upcoming ontwerper. Dat zijn niet de hele grote namen. Dat is niet een Berluti. Hè, dat is echt al een modehuis. Mm-hmm. Hè, dus Stella McCartney, modehuis, weet je, van Groot-Brittannië. Ja. Ralph Lauren. Dus je hebt ook best wel wat ontwerpers die kleine ateliers hebben en die echt nog geen niet zo groot zijn, die de collecties ontwerpen. Ja. Daarom had ik het ook heel leuk gevonden. Stel dat wij bijvoorbeeld, we hebben Mo Benjelal, Nederlands-Marokkaanse ontwerper, die had bijvoorbeeld ook iets heel spannends kunnen maken voor het Nederlands team. Of je daarna dan nog kan dragen, dat weet ik niet. Maar iets minder praktisch. Nu hebben we het natuurlijk over al die prachtige outfits. Sowieso, als je nu zit te luisteren, zoek het ook een keer even op, al die outfits. Er is veel over geschreven. Inderdaad, ook op sociale media gaat het overal rond. Het ziet er echt prachtig uit. Niet alleen de kleding, daar is over nagedacht in Parijs, maar zelfs zag ik de houten kistjes waar de medailles ingelegd worden. Ja. Echt overal wordt over nagedacht. Ja, maar dat is Parijs, weet je wel? Dat doet Parijs. Dus daarom wordt Volgens mij had dat het patroon van, wat was het, Louis Vuitton? Ja, Louis Vuitton heeft het ontworpen. En dat Louis Vuitton is echt, die staat bekend om de ontwerpen van de koffers. Hè. Ja. Dat is al in 1895, geloof ik, opgestart. Hè. Dus door meneer Louis Vuitton zelf. Dat was een inpakker. Hè. Dus hij pakte koffers in voor rijke mensen, voor de elite. Dus hij is begonnen met koffers maken. Zo is het modehuis begonnen. Oké, nu vind ik het ineens wel een stuk leuker, nu ik dit weet. Okay, dat is fijn. Want ik dacht, wat een circus. Waarom moet dat nou? Nee, want dit is, natuurlijk. Dus als je nu Louis Vuitton kent, denk je, oké, dit is een modehuis en collectie. Dat is niet. Hè. Dat meneer Louis Vuitton zelf was echt een koffermaker. Hè. Dus die maakte koffers. En daar is mee begonnen. Heel lang waren er geen collecties. Hè. Dat is echt heel, ik weet niet eens dus wanneer, maar dat is pas heel laat begonnen. En er waren geen kleding. Dat was geen kleding. Hij is met koffers begonnen, later met tassen. Ik ben zelf ook naar zijn atelier geweest in Agnières. Dus dat is bij Parijs. Daar had hij op een gegeven moment een atelier waar hij ook woonde. Waar de koffers gemaakt worden. Daar worden de koffers nog steeds gemaakt. Want dat is zeg maar, dus daar gaat zoveel kennis en vakmanschap in. Ik heb dat met eigen ogen gezien. Waar we denken, ach ja, die zullen wel gewoon uit de fabriek komen rollen. Dat is niet waar. Mm. Hè? Alle koffers die besteld worden in de boutique worden nog op die plek gemaakt waar ze ooit gemaakt worden, omdat dat zoveel kennis vergt. Om op die kwaliteit de koffer te maken, dat dat allemaal nog met de hand gebeurt. Ja. Hè? Dus sommige onderdelen zijn natuurlijk machinaal, dus op een gegeven moment moet het wel. Mm-hmm. Maar hele kleine delen, hè? Dat is echt de heel veel de indeling van de koffer, het afsnijden van het leer. Het gebeurt nog met de hand. Ja, weet je, Jelis, ik dacht, ik stel een snelle vraag over een koffer en er komt meteen een fantastisch verhaal over koffers. Is dit ook wat de modewereld een beetje symboliseert? Dat er eigenlijk over die outfits en bijvoorbeeld ook over die koffers veel beter nagedacht wordt dan wij misschien denken? Daar ligt een schat aan verhalen achter. Hè? Dat is zo jammer dat we soms denken, jeetje, wat oppervlakkig, weet je, moet het nu gaan over de mode? Wat ik begrijp, als je sportfan bent, dan denk je, het gaat hier om de sport en daar gaat het komen. Hè? Dus ik ben er helemaal mee eens dat we daar niet te veel op moeten inzoomen. Mm-hmm. Maar het is hartstikke leuk om daarin te zoomen. Vooral met zo'n openingsceremonie als vanavond. Ja. Dan is denk ik het moment om het er wel over te hebben. Want dat is natuurlijk, hè, dat is een evenement. Dan mag het even ook gaan over de mode. En dan is het zo leuk als je gaat kijken naar wat daar dan gebeurt. Wat van verhalen daarachter zitten. Wat de designers zijn. Wat de modehuizen hebben te vertellen hebben. Mm-hmm. En dan kom je achter dit soort verhalen. Dus het is soms lijkt het oppervlakkig. Ja. Dat zou gek zijn als ze dus als modejournalist dit zou zeggen. En dat is het ook. Nee, dat is het niet. Ja. Dit is echt, dat is echt heel leuk om daarin te duiken. Ja, ja. Ik blijf de vraag wel begrijpen dat het. Het gaat over de sport. Maar want jij bent natuurlijk hartstikke groot sportfan. Hoe vind jij dat dan, dat het veel over de mode gaat? Nou, ik was in eerste instantie, wij bepalen dan altijd de onderwerpen voor de week van tevoren. En ik was ook wel een beetje sceptisch over, moeten we nou over mode gaan hebben? Terwijl de Olympische Spelen gaan van start, weet je wel. Laten we het dan over de sporters hebben. Daar gaat het overigens ook al genoeg over hier op deze zender. Dus ik vind het hartstikke leuk. Maar inderdaad, ik had er niet over nagedacht dat er zulke verhalen achter zitten. En dat er dus ook designers en ontwikkelaars en noem het allemaal maar op zijn die er zo gedetailleerd over nadenken. Mm-hmm. En dat is dus wel het geval. Ja, ja. Absoluut. Ja. Denk je dat de Olympische Spelen in Parijs ook een soort, misschien wel een deur openen naar andere Olympische Spelen, andere sportevenementen om de mode toch wat meer op de kaart te zetten in die sportwereld? Ja, dat zou ik fantastisch vinden. Vooral met zo'n openingsceremonie. Hè? Mm. Dus dat we dan kijken, dat men nu ziet van wauw, weet je, dit is een enorm platform die ik, hè, of een kans die ik kan geven, bijvoorbeeld aan een jonge ontwerper in je land. Of het is een kans om het vakmanschap dat uit ons land komt, daar het licht op te schijnen. Dat kan natuurlijk ook hartstikke interessant zijn. Dus ik hoop wel dat men ziet van hey, dit is eigenlijk ook een platform die we kunnen gebruiken om dat te doen. Ja. En dan vind ik dat, daar geniet ik natuurlijk van als modejournalist als dat zou gebeuren. Maar ik denk dat in dit geval het natuurlijk ook gaat omdat het in Parijs is. Ja. Dus dat zal natuurlijk per land verschillen. Mm-hmm. Of per keer verschillen. Ja, zometeen praten we verder. Ik kan me voorstellen ook dat je een vraag hebt als je nu zit te luisteren naar de radio. Stel die dan ook vooral in de NPO Radio 1 app. Gaan wij luisteren naar muziek van Gregory Porter. Helemaal in thema, in fashion. You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. But I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Fa-dum-da-dum-do-do-ba-dum-bum-dum. We're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion, our love is not for real. The weather's fine, but in your mind you need that flair, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your scheme. Think I better let it go. Think I better let it go. 'Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion, and I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. I better let it go. 'Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion, and I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Oh, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Fa-dum, ba-dum, ba-bum, bum, bum, bum, bum. Fa-dum, bum, bum, bum, bum. Fa-dum, fa-dum, bum, bum, bum, bum. Fa-dum, fa-dum, bum, bum, bum, bum. Fa-dum, fa-dum, ba-bum, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Fa-dum, fa-dum, bum, bum, bum, bum. Fa-dum, fa-dum, bum, bum, bum, bum. Fa-dum, fa-dum, fa-dum, fum, fum, fum, fum, fum, fum, fum, fum. Heerlijke ochtendplaat is dit toch? In fashion van Gregory Porter. Je hoort het hier allemaal op NPO Radio 1 tijdens Vroeg. Vroege vragen. Zeker en wel. Er komen een hoop mooie vragen binnen in die NPO Radio 1 app. En vinden mensen toch leuk dat het ook over mode gaat. Daar word je blij tijdens van natuurlijk. Zo vraagt Johan, zijn er speciale trends of stijlen die we alleen tijdens de Olympische Spelen zien en die later invloed hebben op de hele modewereld? Oh, goeie vraag. Nou, wat ik wel denk, want we hebben het net al gehad over athleisurewear, de sportswear, dat zijn plek heeft gevonden in de modewereld en dat er speciale collecties zijn en dat je soms die invloeden ziet in de collecties terug, maar ook in de stukken zelf. Maar wat ik nu bijvoorbeeld terugzag, en dat was Taiwan, het ontwerp van Taiwan, dat was zeg maar een pak, dus echt een maatpak, en daaronder dan een sportswear jasje met een rits. Kijk, die combinatie daarvan, dus dat je het zeg maar samen draagt, dat is denk ik wat we meer gaan zien ook in het modebeeld straks. Okay. Wat misschien de Olympische Spelen misschien invloed op hebben. Ja. Want het was tot nu toe, of in ieder geval, natuurlijk werd het wel eens gecombineerd, maar je ziet eerder dat mensen dan dus dat leisurewear of dat athleisurewear in de vrije tijd dragen. Maar dat is dan gewoon een hoodie en een legging. Die van mooie kwaliteit bijvoorbeeld, die je dan dus ook in het weekend gewoon aan kan. Dus als je gewoon op pad gaat, lunchen, et cetera. Maar je ziet niet zo snel dat we bijvoorbeeld onder een pak een hoodie dragen. Nee. Dus naar kantoor bijvoorbeeld. Of dat we onder een pak dus een sportsjasje met een rits een sportjasje met een rits bijvoorbeeld dragen. En ik denk dat die combinatie wel nog eens terug te zien zou kunnen zijn. Oké, en daarin zou Taiwan bijvoorbeeld met het ontwerp van dit jaar op de Olympische Spelen, zouden ze daar nog wel eens een trendsetter in kunnen zijn? Dat denk ik wel, ja. Want het ziet er wel heel mooi uit. Het waren hele mooie pakken, maatpakken. En ik geloof ook met bewerking erop en dan weer met een local artist. En dus met een lokale kunstenaar hadden ze daarmee samengewerkt om die bewerking te maken van het maatpak. Heel mooi gedaan dus ook. En daaronder hebben ze sportjasjes. Met een rits om dan toch naar de om het wel gewoon dus sportswear te maken. Ja, oké. Okay. Nou, goede vraag van Johan ook. Yuki die vraagt: welke landen staan over het algemeen bekend om hun opvallende en bijzondere Olympische outfits? Ik weet niet of daar per se een land dat verschilt telkens wel. Want bijvoorbeeld, we hadden het net uitgebreid over Mongolië. Het is dan niet zo dat Mongolië in 2012 in Londen ook al... of wat was het? Was dat 2012? Weet ik niet. Nee, weet ik ook niet. Dat zeg ik veel te snel ook. Maar in ieder geval op de Olympische Spelen in Londen, dat ze daar ook al heel, heel erg uitsprongen. Of bijvoorbeeld in Beijing in 2008. Dat klopt wel. Ja. maar dat is dus niet zo. Dat daar Mongolië ook al zo'n bijzondere outfit had. Niet dat ik me in ieder geval kan herinneren. Ja, ik moet zeggen dat ik ook toen natuurlijk heel vrij jong was. Kijk, nu zit ik natuurlijk als modejournalist gewoon altijd achter het schermen. En ik heb dat wel natuurlijk terug bekeken. Maar ik kan me niet herinneren dat ook Mongolië toen zo op de kaart werd gezet qua mode. En wat ik al, en wat we net over hadden gehad. Je merkt gewoon, omdat het dus nu in Parijs is, dat het meer over de mode gaat. En ik denk ook dat de ontwerpers daarom misschien meer durfden uit te pakken. Dus dat ze dachten, oké, het is in Parijs, dat is de modestad. Het gaat meer over de mode. Louis Vuitton ontwerpt de koffers, et cetera. Ja, en je zegt durven uit te pakken. Is het niet ook omdat het in Parijs is, dat het voor een modehuis of beginnend modemerk heel slim is om uit te pakken nu? Ja, absoluut. Ja, maar marketingtechnisch bedoel ik dan. Marketingtechnisch, ja. Maar dat hebben dus een aantal ontwerpers op een hele chique manier gedaan. Dus niet te schreeuwerig, waar we het ook over hadden. Dat zou ik ook altijd adviseren, van niet doen op zo'n... En daar is het platform dan weer niet voor. Hè? Weet je, het moet wel een beetje ingetogen. Ja. Maar ik denk wel dat daardoor ontwerpers of misschien landen daar iets beter over na hebben gedacht. Niet alle landen, maar wel een aantal landen. Ja, eens even kijken wat er nog meer binnenkomt. Ik had ook nog een leuke vraag van Nina. Die zei: zijn er bekende modeontwerpers vaker betrokken geweest bij de Olympische Spelen? Ja, een aantal. En een mooi voorbeeld is Stella McCartney bijvoorbeeld. Hè? Dus die voor Groot-Brittannië. En dat is een heel mooi modehuis ook. Zij ontwerpt heel duurzaam. Dus ik denk ook als je voor haar kiest, dan straal je ook iets uit. Dus dan zeg je ook iets van, we denken ook aan de wereld. Dus, want zij gebruikt bijvoorbeeld, ze gebruikt geen leer, weet je, in haar collecties. Alleen maar vegan leather, geen bond. Weet je, ze is echt anti-dierlijke materialen. Naast dat ze prachtige dingen ontwerpt. Maar ik denk ook dan bijvoorbeeld met de keuze voor haar. Naast dat ze echt een Brit is, denk ik ook dat je daarmee zegt van, we denken aan, we vinden de wereld belangrijk. Mm. Dus we vinden duurzaamheid ook heel belangrijk. En zij straalt dat uit. Dus en zij heeft meerdere keren ontworpen. Ja. Zij heeft dan meerdere keren, dit is even een vraag van mezelf, maar hoe kom je ertussen eigenlijk in die wereld? Hoe word je nou zo'n beroemde en meermaals Olympische outfits ontwerpende ontwerper eigenlijk? Hoe doe je dat? Ja, ik denk dat dat heel veel netwerken is. Ja, okay. Ik denk dat dat wel echt netwerken is. Ik denk, en natuurlijk uiteindelijk zul je er ook voor gevraagd worden als, denk ik, bij zo'n Stella McCartney of een Ralph Lauren. Dus dan zul je er ook voor gevraagd worden. Daar zijn natuurlijk ook teams voor die daar van zo'n sportteam natuurlijk naar kijken. Van welke looks gaan we dragen? Ja. Misschien niet zozeer van uitstraling, maar meer gewoon wat gaan we dragen daar naartoe. Want je moet toch natuurlijk, we moeten een team uitstralen. Daar moet over nagedacht worden. Dus daar is natuurlijk iemand van zo'n sportteam en een land ook mee bezig. Dus die zullen zelf ook op zoek gaan naar en een shortlist maken van eventuele modemerken die zouden kunnen ontwerpen. En dan denk ik, als je als modehuis of ontwerper zelf ertussen wil komen, zal je veel moeten netwerken en kijken. Waar de contacten liggen. Ja, mensen moeten je naam uiteindelijk toch ook kennen. Ja, ja. Ik weet niet of er iemand zit te luisteren, maar ik denk ook gewoon altijd van gewoon ervoor gaan en dan heel veel netwerken. Oh, je bedoelt dat er iemand zit te luisteren? Ja, ik denk, ja, dit kan ik ook. Ja. Mensen altijd je dromen en ambities uitspreken. Nou ja, die twee zussen uit Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië, zijn natuurlijk een perfect voorbeeld hiervan. Ja. Zij hebben zich in 2008 dus eigenlijk op deze manier aangemeld bij de Olympische ploeg. Mogen we kleding maken? Ja, ja, kijk, goed. En dan dat vind ik dus fantastisch. Dat je dan je droom, je ambitie, wij willen dit, wij kunnen dit. Ja. Dat je zeker bent van je zaak. Dan moet je er gewoon voor gaan. Ja. Nou, het allemaal hartstikke leuke vragen, vind ik. Zit je nou te luisteren en heb je nog meer vragen? Blijf ze dan ook vooral stellen in die NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Dan even iets heel anders. Justin Timberlake moet vandaag voor de rechter verschijnen wegens rijden onder invloed. De zanger werd in juni aangehouden in New York nadat hij een stopteken had genegeerd en vervolgens slingerend verder reed. Timberlake beweert dat hij slechts één martini had gedronken voordat hij weer achter het stuur kroop. De zitting valt midden in zijn wereldtournee en vanavond zou hij een optreden hebben in Krakau. Nou, volgens Amerikaanse media zal Timberlake virtueel voor de rechter verschijnen, zodat zijn fans in Krakau hopelijk niets van die show hoeven te missen. En daarom hoor je nu What Goes Around Comes Around van Justin Timberlake. I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Justin Timberlake met What Goes Around Comes Around. Je hoort het hier allemaal tijdens Vroeg van vrijdag 26 juli. Is de Paris Fashion Week begonnen of zijn het Olympische Spelen? Mode komt steeds meer op de voorgrond te staan bij die Spelen. En ja, je ziet sportkleding ook steeds meer voorbij komen in het straatbeeld. En waar komen die ontwikkelingen nou precies vandaan? En nou ja, net hadden we het al uitgebreid over de couture en echt de mode. Maar ja, is die sportoutfits die we op de Olympische Spelen zien, zijn die eigenlijk ook veranderd door de jaren heen? Nou, dat bespreek ik allemaal vandaag met modejournalist Jelis Čiček. En zit je nou te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Jelis, nemen de Olympische Spelen nou de mode over of neemt mode de Olympische Spelen over? Wat is het nou eigenlijk? Nou, deze keer neemt mode de Olympische Spelen een beetje over. Ja? Ja, maar ik denk dat het gewoon dus ligt aan Parijs. Maar dat is heel leuk, vind ik. En ik denk vooral dat het de openingsceremonie is. Mm-hmm. Hè? Dus zeg maar de looks die ze daar dragen. Dat het daar ook echt over de mode gaat. Ja, die openingsceremonie vanavond. Vanavond. Ja. Ik denk niet dat we de rest van de Olympische Spelen de hele tijd over de mode zullen hebben eigenlijk. Mm-hmm. En dat is maar goed ook. Dan gaan we het om de sporters gaan. En de fantastische prestaties van de sporters en de sport zelf. Ja, want we hebben het nu uitgebreid ook gehad over die outfits inderdaad tijdens die openingsceremonie. Nu zullen we die ergens tijdens de Olympische Spelen ook nog wel voorbij zien komen. Maar ja, wat eigenlijk daar onderliggend aan is dat dus blijkbaar de sport ook gezien wordt als nieuw podium voor die modehuizen, voor de mode in het algemeen. Zien we dat ook tijdens het sporten? Zien we daar ook veranderingen eigenlijk in de mode wat betreft wat de sporters dragen? Nou, dat natuurlijk wordt het soms aangepast. En natuurlijk, elk jaar wordt er vastgekeken naar hoe kan een sporter het best presteren. Maar ik denk dat het natuurlijk dan echt gekeken wordt naar de praktische kant. Hè, de functionele kant van mode. Hè, als een sporter natuurlijk een bepaalde iets gaat dragen, hè, ja, om te rennen of wat dan ook. En dat zie je natuurlijk, daar is natuurlijk al heel veel over nagedacht. Dus dan zie je natuurlijk minimale aanpassingen, hè, dus aan zo'n outfit. Mm-hmm. Daar zie je niet heel vaak heel veel of grote veranderingen, hè, waar de modewereld het over gaat hebben. Tuurlijk, hè, kan het wel zijn dat een bepaalde keuze voor een outfit soms wat teweeg brengt. Hè, dus maar er zijn natuurlijk hele strenge regels, hè, waaraan voldaan moet worden om dat te voorkomen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat sportmerken natuurlijk daar wel ook rekening mee moeten houden in hun ontwerpen voor al die sporters. Natuurlijk, ja, dat absoluut. En daar is natuurlijk al heel veel jaar over nagedacht. En er zal elk jaar, elke keer, natuurlijk niet elk jaar, elke keer wel goed over nagedacht worden. Dus een herzien worden van oké, is het nog, functioneert het nog goed? Is het van de juiste materiaal? Kunnen we hier nog een kleine aanpassing aan doen dat het nog beter zit? Want het moet natuurlijk, die sporten moeten uitstekend in kunnen bewegen. Mm-hmm. Dus daar zal elke keer wel goed naar gekeken worden. Maar je kan natuurlijk niet hele grote aanpassingen doen. Ja, en zetten dan bijvoorbeeld die modehuizen waar we het net over hebben gehad, hè, grote modehuizen als Louis Vuitton, Armani doet bijvoorbeeld ook volgens mij de kleding van het Italiaanse team. Zetten zij dan ook steeds meer in op de sportkleding zelf? Dus bij wijze van spreken inderdaad de broekjes die gedragen worden tijdens het hardlopen, de hemdjes bij het beachvolleybal. Zien we daar die grote modehuizen ook steeds meer opkomen? En bedoel je dan zeg maar tijdens het sporten? Of dat die dingen sporten terugkomen in hun normale collecties? Nou ja, mijn stem houdt er bijna mee op. Ik ga ook bijna met vakantie. Maar tijdens het sporten, ja. Ik denk als ik zie grote mode, die gaan wel echt voor die dus die openingsceremonie of wat ze dragen. Dus de echte ontwerpen zeg maar die ze dragen op dat soort momenten. Minder tijdens het sporten. Ja. Als ik het over modehuizen heb. En het is natuurlijk ook minder interessant voor modehuizen. Waarom? Omdat een Armani hoeft niet per se bekend komen te staan voor de wielrenbroekjes of de. Nee. Want dat verkoopt hij uiteindelijk ook niet. En dat is ook niet wat hij met zijn modehuis wil uitstralen. Ik wil hier bekend om komen te staan. Dat ik dit uitstekend ontwerp. Ja. Dat is natuurlijk veel interessanter als hij natuurlijk die soort van, looks maakt om te arriveren of bij zo'n ceremonie. Ja. Ja. Nou ja, je zou kunnen zeggen van de wielrennen steeds meer mensen, de Olympische Spelen wakker natuurlijk ook de zin om te sporten aan. Mm-hmm. waarom zou je daar als modehuis niet op inzetten? Ja, maar dat is natuurlijk... Hè, kijk, als een modehuis, die bestaan al tig jaren. Ze denken daar natuurlijk heel goed over na. Van oké, maar heb ik hier wat aan? Ik denk dat een modelabel... Hè, dus ja. dat zijn vaak wat... dat zijn geen modehuizen. Dus modelabel, die daar misschien denken van... interessant, hè, die zitten veel meer op commercie natuurlijk. Ja. Natuurlijk, hè, zo'n modehuis ook heus wel. Maar daar zit vaak toch zo'n ontwerper achter... met een hele geschiedenis. Iets waar ze bekend om zijn komen te staan. Of een bepaald vakmanschap. Die denken dan heel goed na van... past dit bij mij? Ja. Weet je, of past dit bij onze identiteit? Ja, bij onze identiteit. Ja, en dat is ook heel goed. Ja, en dan is het dus voor veel modehuizen... is het antwoord pas sportkleding binnen die identiteit... is het antwoord eigenlijk nee. Ja, of dan willen ze niet per se daar helemaal bekend om komen te staan. Dan is het gewoon niet zo interessant voor ze... om daar dan op te springen, omdat ze denken... nou, dat gaat dan gaan mijn... en die zijn er dan dus niet. Dan gaan mijn broekjes goed verkopen. Ja. Ja. Die zijn er dan dus niet. Ja. Ja. Nou, sporters laten zelf natuurlijk ook horen, hè, van zich horen als het over kleding gaat. En dan voornamelijk over de kleding die ze dragen tijdens het sporten. Mm-hmm. Behalve de Nederlanders, die willen dan hun pak ook nog gewoon op de bank aankunnen. Zo kregen Noorse beachvolleyballers tijdens het EK van 2021 nog een boete voor een te lang broekje. Mm-hmm. Wat natuurlijk ontzettend vreemd is tijdens het beachvolleyballen. Duitse turnster was klaar met hoog uitgesneden pakjes. Komt dat denk je ook een keerpunt in de... sport waarbij het toch minder de sportmerken bepalen wat ze dragen, maar de sporters zelf de regie nemen daarin? Het is altijd lastig, hè? Want je wil natuurlijk, ik snap heel goed dat er een lijn getrokken moet worden en dat het om de sport moet gaan. En dat het, hè, je kan natuurlijk ook pakjes ontwerpen die dan de sporters, ja, hè, vooruit helpen. Er moet allemaal één lijn zijn en gelijk. Maar ik vind wel dat we in een tijd zijn beland... dat we ook moeten kijken van oké, zijn het nu deze regels... waar we ons heel rigide, weet je, heel erg aan vast moeten gaan houden? Ja. Of is het ook fijn om te kijken van wat vinden sporters fijn? En misschien zijn er in het geval van bijvoorbeeld de schaatspakjes ook. Hè? Dus zijn er misschien ook een aantal schaatsers of nou ja, die denken... ik wil niet zo naakt op het ijs staan. Hè? Dus of ik wil wat een langer broekje aan op het volleybalveld. Of, nou ja, en ik vind wel dat we toch in een tijd zijn beland... dat we iets meer gaan kijken van wat, wat vinden ook vrouwen voornamelijk fijn? Hè? En waarom misschien belemmert ze het om of denken ze dan heel erg na over van... oh, ik sta hier hartstikke naakt op het ijs. Ik voel me hier niet fijn in. En beïnvloedt dat juist hun sportprestatie op een negatieve manier? Ja. Ik vind dat we wel in de tijdperken waarin we zijn beland... dat we iets meer mogen kijken, iets meer dat mogen loslaten. Dat we soms zeggen van, dit zijn de regels, zo doen we het al jaren. Hier moet je aan voldoen. Dat vind ik iets te strak. Ja. Dat, maar ik begrijp het wel, dat er wel een leidraad moet zijn. Nou ja, we hadden het in het begin over die athleisure trend, hè, dat ook bij grote modemerken er steeds meer gekeken wordt naar wat vinden mensen nou eigenlijk fijn om te draaien. Dat zou natuurlijk dragen, moet ik zeggen. Dat zou natuurlijk ook een trend kunnen zijn in de sportkleding zelf. Mm-hmm. Dat mensen, ja, bedoel, ja, als jij een langer broekje fijn vindt, draag lekker dat langere broekje. Ja. En kijk, zolang het natuurlijk je kan. En zo'n commissie die denkt natuurlijk, ja, maar ja, hoe moeten we dat nou allemaal? Als we, hè, dan krijg je straks hele rare. Hè, mensen gaan hele rare dingen dragen op het veld. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, je kunt heus iets meer richtlijnen geven. En dat mensen dan kunnen kiezen waar ze zich fijn bij voelen. Ja. Zijn er eigenlijk ook nog mode-etiketten waar dan aan gehouden wordt tijdens zo'n sportwedstrijd? Dat bijvoorbeeld bij het beachvolleybal, ja, dit nou eenmaal zo is. Mm-hmm. En die sport ook een beetje op die manier gezien wordt. En dat daarom die outfits zo horen en dat daar ook moeilijk van afgeweken kan worden. Ja, ik vind dat dus dan jammer en soms ook kwalijk. Hè? Dus als vrouwen zich daar niet fijn bij voelen, bij zulke korte broekjes... dan moeten we daarna gaan kijken. Er zijn een aantal, in plaats van dat we zeggen... tik op de vingers. Weet je, we doen het altijd al zo. Hè? Je krijgt een boete of wat dan ook. In plaats van, waarom zijn er misschien meer vrouwen... en misschien meer teams die zich hier oncomfortabel bij voelen? Omdat ze hartstikke kort zijn. En is dat nog nodig? Hè? Ja. Waarom hebben we überhaupt deze regels ooit verzonnen? Hè? Is dat eigenlijk... zijn die nog wel houdbaar? Hm. Dit soort dingen, hè, dat is altijd heel fijn. Denk aan bijvoorbeeld Serena Williams, hè, die ooit dus een catsuit droeg, hè, op het wat veld. Wat is dat, een catsuit? Ja, dat is een soort, dat is heel, dat je helemaal in een pakje zit. Dus die had een heel stretchpak van voet tot en met nek. Okay. En dat droeg ze na haar zwangerschap. En ze had een hele heftige zwangerschap gehad. Mm-hmm. En ze had iets meer ondersteuning nodig. He, dus ze dacht, ik draag een catsuit. Dus, want dan heb ik, zeg maar, om heel mijn lijf zit dan ondersteuning. Dus alles wordt strakker bij elkaar gehouden. En dan heb ik minder last van. Dat is beter voor mijn doorbloeding. Mm-hmm. Daar kwam heel veel commentaar op. He, dus, en ik geloof dat ze daar ook voor op de vingers getikt is. Maar dat opent dan wel de discussie van, jeetje, maar waarom zijn we nou zo streng? Ja. He, waarom, ik bedoel, het is geen jurk met een sleep. Of, ja. Weet je, het is ook, het trok niet per se de aandacht. Het was gewoon een zwarte catsuit, weet je wel. Dus daarin zag je dan dat zo'n commissie dan gewoon iets te strak aan de regels houdt. Waar ze ook even hadden kunnen checken van, okay, maar waarom draagt iemand dit? Mm-hmm. Nou ja, door een hele zware bevalling. Goh, moeten wij niet iets losser omgaan met de regels? Ja, ja. Maar kunnen we daar ook, want ik zie wel een soort parallel ook tussen de grote modemerken en die sportoutfits. Omdat je bij die modemerken juist ziet dat er veel geëxperimenteerd wordt. Het zijn vaak hele extravagante outfits. Het kan alle kanten op gaan. In het begin zei je al van, ja, sommige mensen denken misschien van, wat draagt die nou weer? Ja. Maar goed, dat is de creatieve vrijheid die gevoeld wordt bij die merken. Mm-hmm. Die creatieve vrijheid wordt tegelijkertijd dus niet gevoeld bij de sportmerken en bij de outfits die de sporters de komende 3 weken zelf dragen op die Olympische Spelen. Terwijl dat misschien soms wel gewenst is. Ja, ik moet zeggen dat ik wel natuurlijk denk dat die sportmerken. Kijk, er is natuurlijk heel veel jaar gekeken naar wat dus ook functioneel is. Ja. Hè? Dus als jij moet bewegen. Ja, dat is waar. Ja. Hè, dus dan kun je heel creatief gaan zijn. Maar je wil natuurlijk uiteindelijk, en ook de sporter. Ja. De sporter wil gewoon die plak. Ja. Hè? Dus ik denk. Die wil gewoon die gouden medaille. Ja. Precies. Dus die gaat echt niet denken van, nou, ik wil een lekkere creatieve outfit. Ga lekker aan de slag. Die wil veel liever dat pakje of dat broekje dragen, die ook bijdraagt aan de prestatie. Ja. En dat is dat is iets goeds, zeker. Maar ook moment, daar kun je vastroesten in patronen. Precies, daar kan je vastroesten. En dat vind ik zo'n tekort broekje voor de vrouwen bijvoorbeeld. Ja. Denk ik, doet dat echt iets met de sportprestatie? Nee, vinden vrouwen dat fijner dan? Mm-hmm. En om misschien te kunnen kiezen van, we dragen een langer broekje. Ja, super fijn. Laten we dat dan gewoon doen. Okay. Duidelijk. Ik ga nog een paar vragen van luisteraars aan je voorleggen. Want er komt een hoop moois binnen. Vroege vragen. Zo vraagt Elena, hoe zorgt een land er eigenlijk voor dat de outfits de cultuur en tradities weerspiegelen zonder dat het ten koste gaat van, en daar hebben we hem, de functionaliteit en de prestaties? Wordt daarover nagedacht? Ja, en dat is natuurlijk, hè, daar kan je natuurlijk een onderscheid in maken. Hè. Mm. Dus je kunt zeggen, ik ontwerp een hele collectie voor het team. Ja. Die bestaat, en dat net zoals Mongolië, hebben we het weer het voorbeeld, ik weet het. Maar ja, toch. Hè, dus die giletten die zij hebben ontworpen. En die met die mooie bewerkingen. En wat dus couture stukken zijn, dat dragen ze niet tijdens het sporten. Nee. Hè? Ze hebben een hele collectie ontworpen. Ze dragen andere dingen tijdens het sporten. En die zijn functioneel. Mm. Dus je kan heel mooi zeggen van, hey, ik bouw een collectie op. Zo hoor je ook een collectie te ontwerpen. Dat begint met een joggingpak of wat dan ook. En daarbij maak ik bepaalde, dat kan dus een gilet zijn, maar dat kan ook een jurk zijn. En dat kan ook een pak zijn. En dat kan alles zijn. Ja. En daarin laat ik, zeg maar, de cultuur, de traditie of het vakmanschap terugkomen van een land. Dus zo kan je een collectie opbouwen. En dan dus heb eigenlijk je alles. Wordt dat helemaal volgens de moderegels gedaan, als ik het zo hoor? Ja. Ja. Mm-hmm. Oké, daar wordt dus goed over nagedacht. Daar waren we volgens mij ook al wel uit dat er goed over nagedacht wordt. Karim die vraagt nog, hoe groot is de invloed van de outfits op hoe de atleten worden ontvangen door het publiek en de media? Klein, denk ik. Ja? Maar dat vind ik goed. He, een atleet moet niet afgerekend worden op een collectie. Of hoe, op wat diegene draagt. Ja, bij wat de ontwerper ontworpen heeft. Ik vind de ontwerpers wel. He, dus de modehuizen of de ontwerpers. Dat is heel goed en leuk om naar te kijken van wat hebben die gemaakt. En daar mag jij als modejournalist of mag je iets over schrijven, iets over zeggen. Omdat het een atleet dan iets draagt wat je niet mooi vindt. Ja, dat moet een atleet natuurlijk niet op afgerekend worden. Nee. Ik bedoel, die moet daar niet mee bezig zijn. Ook niet in aanloop naar de Spelen. Mm-hmm. Om te bedenken van, oké, misschien word ik daar dan persoonlijk op afgerekend als ik dit draag. Ja. Gelukkig gebeurt dat niet. Oké. We hebben nog een kleine minuut. Hoe zit jij vanavond eigenlijk voor de televisie? Ben je dan met een notitieblokje alle outfits aan het noteren, scores geven, dat soort dingen? Nee, dan laat ik het helemaal los. Okay. Ja. Nee, dan geniet ik ervan en dan geniet ik van het hele festijn. Ja. En dan vind ik het heel mooi dat er zoveel aandacht is gegeven al. En dat hebben we voorbij zien komen aan de mode. En dan gaan we dat lekker vieren, maar net zo hard als dat we de sporters en de begin van de Spelen. Ga je ook nog sport kijken eigenlijk? Ben je een beetje sportfan? Ja, ik vind het heerlijk dat je dus gewoon op elk moment lekker voor de televisie kan gaan zitten en dat er dan iets moois te zien is qua sport. Ja, dus, en dan ook nog iets moois qua outfits. Precies. Komt allemaal samen. Dankjewel, Jelis Čiček, modejournalist. Fijn dat je je dag zo vroeg met ons wilde beginnen. Fijn dat je er was. Mijn stem houdt er echt helemaal mee op een of andere manier. Gelukkig zijn we aan het einde. Gelukkig zijn we aan het einde. En gelukkig heb ik vakantie. Dit was dus vroeg van vrijdag 26 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit Merel Wielaert hier voor je klaar met een nieuwe gast. Nu op deze zender, het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag. NPO Radio 1.